galegos novais. Baixamos un poquinho a música e vámonos ir a capital da Riviera Sacra. Moi ben, como cada semana. Como cada semana, que ali nos está agardando pois o noso correspondente con ese apartado de quen che preguntou. Quen che preguntou, moi ben. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes. Como estamos aí por esa Riviera Sacra? Aí tender... Que xa temos a súa xa, Tender moi bo tempo, nos aquí mollándonos un chisquiño, pero moi pouco, e vos? Sí. Mollándovos. Sí, sí, sí que caeron cuatro gotas esta mañana. Pero hoxe. Hoxe, sí. Hasta hoxe calor. Boa. Pois... Por lo menos eso me dixeron a min. Sí, sí, sí. Bueno, temos 18, 19 grados, Pero esta noite caeu unha tormenta que caían chuzos de punta, como dicen a... Eso, por la noite e hoxe por la mañana, nada máis, nada, nada. Pero bueno... Que non chega nada, rico, porque te metan... Pero frío o fresco outonal non tedes ainda. Ainda non. Non, ainda non. Non. E ademais de eso, como ti ben sabes, nin o río Besós, nin o Llobregat medraron. Sí, sí, nada. Seca, non? Eso está seco. Sí, sí, sí. Xogan os rapates a beira do Besós, a pelota, e imagínate. Bueno, que tal? Como estades? Pois, aquí estamos ben, como decides, estamos disfrutando de un tempo moi agradable. Sí, señor. Un tempo impropio desta época do ano. Sí, sí. Como din os clásicos, os vellos, os que máis experiencia teñen, experiencia vital, e ven pasados anos, se ven pasar o estes cambios climatolóxicos. Claro. Non é tempo para a época do ano que estamos. Non. Entonces, o calor está se retrasando cada vez máis. Mm. E a parte da seca, entón sí. Claro. Revirte... Tiña que haber cogomelos ás gallas, e non nos hai. Eso, revirte en todas as producións. Claro, tiña que chover un pouco tamén. As castañas tamén tiña que engordar un chisquiño con un poquinho de auga. Para que engordaran as castañas. Claro. Etcétera, etcétera. Entón, pois, as castañas virán máis miúdas, de peor calidade. O cogomelos haberá menos, seguramente. Seguro. E bueno, pero... que o de sempre, queremos que chova na horta e que faga sol na aira. E non pode ser. Non. E para o as adegas que están vendimando, pois contentísimos. Hombre. Porque non chover, a vendima avanza faise a bo ritmo, xa está a piques de rematarse tamén a Riviera Sacra. Ajá. Collen a uva, ben sequiña, os vendimadores non se mollan, e todo dentro dos planes, o sea que o que vai ben pa uns, non vai tan ben para outro. E nunca choveu a gusto de todos. Aí está. Non. Exactamente. Pero bueno, como vos digo, estamos gozando dunha temperatura moi, moi agradable. Está ben. En esta zona, Monforte, sur de Lugo, Ourense, estamos hoxe en case nos 30 graus. Carai. Estamos a día 6 de outubro, por eso vos digo que unha temperatura moi impropia deste tempo. Uh-huh. Refresca polas noites, refresca polas mañás, hai incluso algo de orballo. Uh-huh. Pero por o día, como vos digo, bueno, non digo de praia, de ir ao río, pero que en fin, en mangas na terraza podes estar en manga curta tomando algo perfectamente. Sí, moi ben, moi ben. O sea que moi ben, así que encantados por un lado, non tanto por outro, pero bueno, moi ben. Está ben, pois eso, a disfrutalo, veña. A disfrutalo, sabedes que empezou San Froilán. Ajá. Sí. Festas míticas esperadas sempre en outubro. Falabades do polbo. O polbo sempre tamén é un protagonista no San Froilán. E no San Froilán tamén era moi típico, polo que di a xente que viviu todos os anos ou moitos anos da súa vida, que sempre chove algo. Sí. Sempre. Entón, ata agora non ten pinta nin trazas, pero bueno, daqui a que remate San Froilán, aí cara o 12, sí, ainda poden caer algo de auga. Sí, sí, sí, para cumprir a tradición. Sí, sí. Pero bueno, de momento San Froilán tamén con sol e boa temperatura. Muy bien. Que igual non presta tanto o pulpo, pero va. Pero o pulpo vais a comer, como sabedes, en cantidades industriais por a tradición que é, pois eso, papalo nas festas. Pois tan esperadas de outubro, cando xa casi nos esquecemos de agosto e das romerías e das festas, pois temos ainda estas festas grandes, e despois delas, casi a continuación, temos tamén as de Mondoñedo. Ajá, sí. As de San Lucas. Que empezan o día 15, o xa, xa casi se poden empalmar unhas con outras. Sí. Tamén neste caso no norte de Lugo. Mas que seguro que algúns levantan caseta en Lugo e vanse para Mondoñedo. Exactamente, os feirantes, pois tal cual dís, Armando. Sí, sí. Tal cual, dun lado para outro. Sí. Pero bueno, a marxe do tempo, que sempre é un clásico que recurrimos, sí, vamos comentar os breves de la actualidade informativa esta semana que recollín. Vale. En canto poño os titulares, desenvolvo por el moi rápido, moi telegráfico. Uh-huh. Rectificacións. Ten que ver, esta nova ten que ver con Diana Kerr, e a pobra do Caramiñal, sabedes que bueno, ainda está coleando. Desaparecera, sí. Claro, foi un tema, foi unha noticia, sigue sendo moi mediática, ahora parece que perdeu un pouco de forza informativa, sí, pero bueno, como non apareceu, ainda colea, estáse convirtindo nun colebrón importante. Pois ben, o Concello da Pobra exixe unha rectificación ao Canle 4 por cualificar a vila como capital española do narcotráfico. Carajo, joli. Os 4 partidos políticos da corporación local asinaron unha declaración contra o tratamento recibido neste programa do, como vos digo, do Canal 4. Sí, sí. O programa chámase En el punto de mira. O típico, sí, programa de tertulia, sí, no, sí, que todo mundo sabe, todo mundo opina. Sí. E bueno, ás veces tamén se din moitas parvadas. Sí, sí. Digo ás veces, sendo xeneroso. Sí, sí, sí, sí. Capital española do narcotráfico, tamén dixeron lindezas como que, bueno, que a pobra do Caramiñal ten uns índices de criminalidade disparados. Sí. Bueno. Entón dixeron a serie de animaladas que chegaron a oídos de galegos e oídos de xente do goberno da pobra. Entón decidiron facer este comunicado e exixir rectificacións. Os galegos podemos ser parvos, pero bueno, tampouco hai que, neste caso, descualificar, non? Exacto. Claro. Entón, eso por un lado. A raíz da noticia da desaparición de Ana Kerr, dende aquí, pois, esperamos que apareza o antes posible. Sí, sí. Que fose un simple incidente e que non haxa que lamentar un terrible final. Uh-huh. En canto a catastro, decir que, bueno, sempre aquí é un clásico, eso, tema do catastro. Como dicía, sí, sí, Albert en un dos seus monólogos, unha, sí, vez, na nosa aldea en Angueiros, sí, nos saímos no Google Maps. E non saímos por unha sinxela razón, que veu o coche ese de Google Maps, sabedes, o que vai sacando fotos, sí, sí, sí, para que este todo registrado e non quede terreo, palmo de terreo no mundo. Sí, levantando acta, sí, por así decirlo, non? Sí, sí. Bueno, pois veu por ali, por Angueiros, meu pai co caxato, dixo, e non sei do catastro, levantou o caxato e marcharonse dali e non puderon gravar ni sacar fotos. Entón por eso Angueiros non sai no Google Maps. Claro. Entón conta un monólogo a xeito de broma. Sí, sí. Pero bueno, ten moita gracia, de verdade que funciona moi ben. Claro. Pois eu vos quero dicir que bueno, o catastro sempre é un perigo, os galegos temeno, porque detrás das revisións catastrais ven o pau. Claro. Sí. Neste caso non ven o pau, do paisano, sí, sino, sí, que ven o pau de Facenda. Sí. Entón, un novo catastrazo afectará a máis de 300.000 recibos do IBI. Claro. Para o ano que ven. 70 concellos actualizarán valores no 2017, sumaránse os 98 que xa están pasando por este trámite no ano en curso, 2016. Uh-huh. Evidentemente, Facenda o que quere que todo o mundo pague o que lle corresponde, recaudar todo o posible. Entón, nesta revisión se identifica, pues, casas novas, ampliación, reformas. Sí. naves, fincas, granxas, etcétera, fincas que non se deron de alta, que non se informou de das súas ampliacións, reformas, etcétera. E isto é moi típico. Sí. Supoño que en todas partes, pero en Galicia, porque amplías a casa e non comunicas nada, claro. Ou levantas un galpón ou unha granxa, ou un suplemento da casa, sí. E non informas, despois veñiche cos avións, sacan xas fotos aéreas, venche o aviso de que hai que pagar un pouco máis de imposto, señor, porque ampliou o seu capital. Eso é así, e deberá ser así, e todos temos que contribuir como vos contribuintes, nunca mellor dito, a ter os fondos para despois ter servizos sociais. Que pasa que ás veces tamén, na complexidade de Galicia, do seu territorio, tens dado casos nos que, pois, o mellor, unha lona ou cun plástico estás tapando erva ou rolos estes de... Sí, sí. Típicos dos gandeiros, uh-huh. Ou simplemente montos de madeira ou de leña que atapas cun plástico, e ten identificado cousas deste estilo, por poñer os exemplos, como vivendas, sí, sí. Ou estruturas que son susceptibles de aplicar imposto, de tributar, uh-huh. E claro, pois isto tamén xenera unha serie de alegacións e de recursos e de consultas con asesores para facerlle saber a Facenda que se equivocou, que contou ou como vivenda ou que non era, pois tamén está xenerando unha serie de queixas, reclamacións e movimento de papelaxe que tamén dá conta de que aquí en Galicia, pois, aparte de que sexamos un pouco pícaros, sí. A hora de non comunicar os cambios, tamén nos veñen en riba con erros deste estilo, que claro, que tamén indignan a xente e que te meten en certos líos, non? Porque non tomaron a información como debían. Sí, sí. Bueno, aparte do catastrazo, no apartado de industria, de empresas do país, de riqueza autóctona, hai que lamentar unha vez máis, pero bueno, xa non é noticia. Como decía Carrabouxo, sí. En unha das súas viñetas esta semana, Navantia vaise pa México, sí. Que máis decía, Navantia pa México, a banca pa Venezuela, o Celta vai pa China, e Cupa, grupo Cupa de Pizarras de Valdeorras, pois tamén foi comprado por un fondo de investimento chamado Carlyle, de canadiense, completa a compra deste grupo, quedándose con un 94-95% das accións. Solo lle queda un 5% ao grupo Cupa de Valdeorras, de Carballeda de Valdeorras, uh-huh. Concretamente, e sigue de presidente, de director xeral, mellor dito, o Javier Fernández, pero solo cun 5% cando o resto pois foi vendido a este fondo de investimento de capital canadiense, uh-huh. Por 170 millóns de euros. Claro. Es decir, que Cupa Group era un referente mundial, sí. No tema pizarra, este material de construcción típico de aquí, da zona de Valdeorras, sí. Claro que sí. Do sur, de Ourense, pues, pegando aí un Castela León, unha zona moi grande que vive disto, que exporta a todo o mundo pizarra, de claro. Gran calidade, e que, bueno, é unha empresa, sí, sí. O momento baixo, co baixón da crise da construcción, pero que vende moitísima pizarra ao mundo, de gran calidade, non para de investir en I+D, I+I, era, ou eso creo eu, tamén en relación ás informacións que se tiñan todos estes anos, que era, pues eso, unha empresa moi potente a nivel mundial, e que malia a crisis tamén típica, cíclica da economía, de que a construcción baixou, pois tamén deixou de facturar o que facturaba, pero estaba outra vez despegando. Sí, sí. Eu por aquí en Valdeorras tamén teño información de primeira man, e volví a despegar, houve xa tamén contratacións de xente, e había tamén clientes xa que demandaban outra vez carga de traballo. Entonces tamén é curioso que ahora, cando volva a despegar económicamente este macrogrupo, esta macroempresa, ou multinacional, se pode chamar, en galega, aquí de Valdeorras, ven un grupo de fora, e merca un fondo de investimento, e veña, se queda con 95% do capital. Eso. Entón o Carrabouxo non deixa de ter razón, xa podían, seguro que hai máis casos, pero si os máis sonados, podía meter xa nesta lista tamén a este. Vaya. E tamén foi noticia, como vos digo, China, que capital chino, que se ven a Vigo a mercarlle accións a mercar o Celta de Vigo. A mercarlle accións o Celtiña. A mercar as accións o Celta, por eso digo. Pero bueno, esas parece ser que é unha inversión mínima, que a mellor é un comenzo, pero que en realidade bueno, foise achegando. Sí. Sabes como é, non? Sí. Non vou dicir nada máis porque xa se entendeu ben. Claro que sí. Exactamente. Estamos invadidos. Estamos, quero dicir que chámalle globalización, sí, chámalle o que queiras, pero ao final levamos anos dende Castelao antes, parece que isto xa non soluciona ninguén, claro. Hai que haberá que resignarse. En vez de ter aquí capital productivo, ter empresas potentes, poder competir con capital autóctono, vendemos todo, sí, bueno, sí. Quedamos nas mans dos forasteiros. Sí, ah. Sí, cando hai crise unhos ganan máis. Que explotar os nosos recursos. Sí, unhos ganan máis que outros. Exactamente, pois bueno, a modo de axeito de breves, sí. Estas noticias que me pareceron de relevancia, claro que e tamén sí. Outra para rematar, que a Xunta en funcións reparte case un aproximadamente millón arriba, millón abaixo, un millón de euros entre os grandes medios de comunicación de días despois do 25S das eleccións que gañou o Partido Popular. Pero o sea que o Partido Popular en funcións non para de repartir cartos entre os grandes grupos mediáticos. Pero eso non é novo. Non é novo e non é legal, sí. Porque así se se premian. E fixo saber que este tipo de adxudicacións nun goberno de función se podían facer. Feijóo, o seu grupo de goberno, pois puxo este tema en man da asesoría xurídica para que mirasen se realmente o que fixeron, o que están a facer, estaba dentro dos parámetros que marca a Lei de Transparencia e Bo Goberno da Xunta. Unha lei, creo que boa, non a LIN, pero as intencións son boas, é unha lei de transparencia para o bo goberno, pois ten que, esta lei ten que regular, ten que contemplar pois seguimento, auditoría de todo o que fai o goberno en aras de evitar a temida que xa cheira a corrupción por dos partidos políticos e dos gobernos. Pois ben, posto o tema en riba da asesoría xurídica, o no informe ten a dicir que a Xunta non pode facer adxudicacións mentre o goberno este en funcións. Xa. Xa o que di a lei, xa o que di a asesoría xurídica. Pero bueno, como sempre, feita a lei, feita a trampa, claro. As interpretacións son como según todo como se mire. Claro que sí. Pois o goberno vai decir que non se pode facer compromiso de gasto, pero sí se pode iniciar expedientes ou proxectos xa iniciados. Claro. Total, que voy a decir que esta dación, por así decirlo, de cartos a grandes medios de propaganda institucional de aquí a final de ano, son campañas de publicidade pues, da Xunta, de servicios da Xunta, etcétera, etcétera, pues digamos que están medio comprometidos de antes, claro. Quedaron un pouco no tinteiro ou hai preacordos e agora o que se van a executar. Entonces, vale. Non é que agora se repartan dende que gañou o PP e agora sin estar aínda pois digamos que o goberno xa legítimamente aprobado, claro. Polo Parlamento, senón que ya estaba medio comprometido e agora o que lle dan é o botón de veña. Vale. Cartos para fora. A ver se nos poñemos na lista, porque nós tamén somos medios de comunicación tamén, claro. A ver se, si, bueno, xa lle dixemos a nosa asociación, pero pasa que ao mellor para chegar aí a esa lista, sí, xa non sabemos. Cómprelle subir moitas escalas. Como dicen aquí como se dice aquí en Cataluña, ni a Cuba. Sí, sí. Nun artigo que fixo que publicou Galicia Confidencial. Sí. Di que cálculos que fixo Galicia Confidencial, repito, o medio, o goberno galego, en principios de ano, ten repartido máis de 10 millóns de euros en accións de propaganda a diferentes medios de comunicación, sobre claro. todo grandes medios. Claro. Fai un cálculo de todo o que foi publicado ao que tivo acceso o medio de comunicación. Aí, pois, supoño que se escapan aínda cartos de convenios privados ou non publicados. Pero todo o que se publicou debe facer un rastreo informativo e di que no que vai de ano, pois, levanse repartido máis de 10 millóns de euros en accións de propaganda. Xa que saben ben, pois, que a propaganda funciona e que, bueno, que investir en publicidade institucional, pois, dá os seus froitos. Sale ben. Que máis? Para rematar, en televisión, decirvos que hoxe se estrea Augas Quentes. Augas Quentes. Nova comedia da televisión de Galicia, de creo eso, que... De eso queríamos falar un chisquiño máis. Sí, quieres entrevistar con algún dos actores que participan, ¿no? O que pasa é que... Bueno, está a ver, porque claro, estuvemos falando con él. Con un deles. Entón, sí, vaya, con un deles, ¿no? Coñece, pois, sobre él me parece que coñece. ¿Eh? Pues se me parece que coñece. Sí, Alberti Montes. Sí, sí, Alberti Montes. Somos algo da familia. Sí, sodes algo da familia, ¿no? E entón, pois, que claro, como estaba a facer tamén un casting, pois... Ai, tuvo que ir a Madrid. A ver se vos dá tempo logo. A ver si, si me chame, me dice, xa te chamaré e te interrumpo para poder... Pois ben, unha nova comedia... Vale. De que vai, danos unhas pinceladas. Pinceladas rápidas. Sí. Bueno, pues Augas Quentes é unha comedia de ficción producciones para a Televisión de Galicia. Sí. Tréase hoxe ás 22 horas. Trata de unha xuiz que, pois, por circunstancias, vai traballar a Madrid, está unha longa estancia en Madrid, por temas persoais decide volver a súa terra de orixe, Augas Quentes. Ajá. Que é Cuntis, pero na ficción é Augas Quentes. Claro. O sea que non ten nada que ver co porno, sino co, sí, con, xa sabedes, as termas. As termas, sí, as termas que hai en Cuntis. Sí, sí, señor. Entón decide volver ali e exercer como xuiz, pois, pues, no seu lugar de orixe. Ajá. E ali quere poñer un pouco en orde todo, dado o caos que reina, sabedes, en nos galegos en xeral. Sí. En nas pequenas vilas, que parece que bueno, un pouco o caos, cada un vai á súa e... Sigue establecido o caciquismo e esas cousas, non? Claro, entón chega con moitas ganas, despois de estar emigrada en Madrid, o mellor estresada, con moita experiencia acumulada, decide volver á súa terra e di, bueno, pois, xa que estou aquí, vou poñer un pouco en orde isto, por vocación profesional, como galega, pa tal e cual. E dáse conta que, bueno, atopas uns personaxes, uns fenómenos tamén típicos das vidas e das vilas galegas. Sí, sí. E tourear con tales personaxes, pues, sí, provoca mil e unhas situacións cómicas divertidas que neso se trata, de rir un pouco e ir coñecendo as tramas de cada un dos personaxes e pasar un bo rato. Sí, sí. Temos a Morris, Miguel de Lira, temos a María Vázquez, que é a protagonista, e a xuiza, que encarna o papel de xuiz. Sí, sí. Ricardo Barreiro, Marcos, de Mucha Nucha, un deles. Sí, sí, sí. David Amor. Ah, David Amor, sí. David Amor, Isabel Risco. Sí. O sea que temos un elenco de muy, de muy interesante, muy de actores, sí, sí, e actrices nesta serie. E Alberto Montes. Claro, meu irmán, aí en Barcelona. Sí, sí, señor. O sea que é moi interesante. Oxe, comeza hoxe, non? Comeza hoxe ás 10. Oxe ás 10. E cantos capítulos? Bueno, 22 horas dixeches, bastantes capítulos, non? No, estrease hoxe sobre as 22 horas. A primeira tempada consta de 15 capítulos. 15. Ajá. 15 capítulos. Entonces 15 capítulos, a esperar que teña moita audiencia. Esperemos a preparar que a segunda tempada. 15 capítulos quedarán para falar, quedarán para poder... Exactamente, o sea, que tempo hai. Para darlle... Podedes, sí, sí, vela dende aí, sí, pois recomendo vola. E nada, para rematar, coa axuda tamén do noso técnico, se nos pon aí un fondo chistoso, en 2 minutos, intentamos sacarlle algo de humor ou algún tema. Algo de, sí, punto lápiz, non? Poderás, sou. Sí, sí, sí, sí, aí vai. Vamos alá. Bueno, vou contar un conto verde. Ah, vale, pues. Co de Augas Quentes, como aí levaste igual de excepción, que non ten nada que ver co porno, nin con, nin ten un sentido sexual. Sí. Pues bueno, pollo puñereu. Sí. O conto é Carallo morto, cona de loito. Claro, resulta, claro. Sí, xa o título... O título se de identifica. Ten migalla, non? Sí, identifica algo, sí. E resulta que casaron, pero a muller ía xa a cama e o home non lle dicía nada. O outro día, encontrabase aborrecida e preguntaba ya na aí. Nena, e ti que ti veches? Claro. Non tive nada, mamá. Bo, foi que non me pegou o sono en toda a noite. A mãe insistía. E logo, non che fixo as cóxegas? Non. É como a quen está cun año. Non di nada. Entón a nai dixolle, ben, pois mañá mudo o camisón. Claro. Por probar, sí, sí. Puxo un camisón rosado, moi bonito, pero tampouco lle facía nada. Nin caso. Chegou a terceira noite e tampouco. E a cuarta noite dixolle a filla a nai, buscando solucións, claro. Mamá, vou me divorciar antes de que se saiba máis do conto, que isto xa é unha vergoña. Claro. Pero bueno, mai, como son as nais, non? Sí. Non decaen, sempre buscan, intentan buscar solucións ata o final. Entón a nai recomendoulle poñer aquela noite un camisón negro. E puxo o camisón negro, negro total, negro chapapote. E o home, cando se deitou e a viu co camisón, reaccionou. E o camisón negro, claro, daquela parece que reaccionou. Entón dille, e ti como puxaches ese camisón? E dille a muller, me cago na... Deso. Carallo morto, cola de loito. Escoita, vénseme ao Maxín unha cousa que escoiteis outro día tamén, algo moi relacionada. Resulta que o outro día da boda a rapaza faloulle a Maia e dixolle que bueno, que a cousa iba ben, pero que me contas? Dixe, no, pues a mañá cando me levante, cando me erguín, dixenlle a Ricardo, farme un café ben quentiño. Ou eso tampouco sabes facer. tiran a dar, Eso é tirar a dar. Pois é bastante semellante, non? No, algo me, de sí, enténdese ben. Algo de loito sí. Tamén hai. Tamén. Exactamente. Pois pues aquí ou era un paripé ou Sí. Bueno, pois non lle gustaba quentiño na cama. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Vale. Alégrome moito, Xosé Manuel. Exactamente. Veña, que disfrutes desa tempada, dese tempo tan bo, desta. Sigo vos escoitando e subimos o debuxo. Moi ben. Graciñas. Veña. Unha aperta grande. Veu. Despedimos a Xosé Manuel coa nosa música, non? Veña, máis adiante, máis música para todos os ointes. Para anunciar todo isto. Ay, la.